นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้เป็นต้นไปได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจนั่งขัดสมาธิทุกๆคนการนั่งสมาธินี้ให้ตั้งใจจริงๆนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายอันนี้อย่างง่ายๆอย่างที่สองหรือว่าอย่างที่หนึ่งก็ว่าได้เป็นนั่งขัดสมาธิของพระพุทธเจ้านั่งตัดสโลที่ต้นไมโพนั่นคือว่านั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายส่วนมือนั่นเอามือขวาทับมือซ้ายเวลาเรานั่งเรียบร้อยแล้วก็หลับตาไม่ต้องลืมตาดูอะไรทั้งนั้นนึกบริกรรมภาวนาที่ถนัดใจหรือว่าพุทโธพุทโธในใจก็ได้หรือสำเนียงเสียงภาษาที่เราได้ยินเรียกว่าฟังเทศนี้ก็เป็นเหมือนกับนึกพุทโธเหมือนกันให้ใจเราจ่ออยู่ในการฟังจดจำคำว่าจดจำธรรมะในการปฏิบัตินั้นความจริงไม่ต้องไปจดจำทุกถ้อยคำเหมือนอย่างอัตเทปให้เราตั้งใจรวมจิตใจของเราให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่อุบายธรรมต่างๆอุบายใดมันเข้าถึงใจรู้สึกในใจของเราทราบซึ้งตรึงใจนั่นแหละสำคัญเราจับเอาอุบายอย่างนั้นไปพร่ำสอนจิตใจของเราจนให้ได้ความสงบระงับอย่างนั้นได้ผลดี คือถูกกับจริตนิสัยจิตใจของเราแล้วก็เอาไปทำความเพียรละกิเลสแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ใช้อานาปาลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละท่านเอาเป็นการนึกบริกรรมภาวนาเวลาลมเข้าไปเวลาลมออกมาเอาความสังเกตจากลมเข้าไปลมออกมาแล้วพระองค์ก็สังเกตเอาดวงจิตของพระองค์ได้คือจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวของพระองค์หรือพวกเราทั้งหลายมันก็มีเหมือนกันจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ในตัวเวลาลมเข้าไปจิตดวงที่รู้นั่นรู้ว่านี่เป็นลมเข้าไปพระองค์จดจ่ออยู่ระวังจิตไม่ให้ไปที่อื่นธรรมดาธาตุลมปอดมันสูดเข้าไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็หายใจออกมาแล้วก็สูดเข้าไปใหม่เป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เกิดจนถึงวันคนเราตายจึงหยุดลมหายใจพระองค์ก็กำหนดนี่แหละระวังจิตไม่ให้ไปที่อื่น รวมจิตรวมใจเข้ามาอยู่ในดวงใจดวงผู้รู้อยู่ตั้งจิตกองนี้รวมจิตลงไปทุกลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งจิตใจของพระองค์ไม่สายแสไปในที่ต่างๆเพราะพระองค์มีสติสัมปชัญญะเตือนจิตของพระองค์ทุกลมเข้าลมออกลมหยาบลมอย่างกลางลมละเอียดพระองค์ก็กำหนดรู้ได้เข้าใจจนจิตใจของพระองค์แล้วว่าสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวไม่ไหวหวั่นพลั้นพึงด้วยเหตุการณ์ใดๆในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกจึงได้ช่วยสอนพุทธบริษัทให้ปฏิบัติภาวนาได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานด้วยการนั่งสมาธิภาวนาทางจิตใจนะแม้เราทุกคนที่มานั่งฟังธรรมอยู่ณสถานที่นี้ก็ให้ตั้งใจรวมจิตรวมใจสงบจิตสงบใจเข้ามาภายในอย่ากำหนดลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจไปในที่ต่างๆก็ได้จะกำหนดว่าพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกก็ได้จะกำหนดว่าเราจะต้องตายทุกลมหายใจเข้าและออกเมื่อความตายมาถึงเข้านั้นจะต้องตายทุกลมหายใจเข้าตายทุกลมหายใจออกอุบายนี้คือว่าเป็นอุบายเตือนจิตของเราที่ฟุ้งซ่านลำคาญวุ่นวายภายนอกไม่มองเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายของตัวเองท่านก็ให้นึกเอามรณะกรรมฐานเตือนใจของตนให้รู้สึกสำนึกอยู่ภายในหรือจะว่าเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่ามรณังเมภวิสติมรณะมรณังก็คือว่าตายเมก็เราตัวเรานี้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยผลที่สุดจะต้องตายเมื่อความตายมาถึงเข้านั้นไม่ใช่ว่าแก่ชราโน้นจึงตายไม่ใช่อย่างนั้นบางคนเกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีเกิดเดือนนั้นตายเดือนนั้นก็มีเกิดปีนั้นตายปีนั้นก็มีเมื่อเกิดมาแล้ววันตายนั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ตายได้ทุกวันคืนเดือนปีจึงเป็นอุบายเตือนใจของผู้ปฏิบัติภาวนาว่าอย่าได้ประมาทมรณะความตายก็ให้นึกสุดแท้แต่ว่าจิตใจของเรานั้นถูกกับจริตจิตใจอันใดท่านก็ให้นึกน้อมเอาอุบายนั้นมาสอนจิตสอนใจอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ถูกกับลมหายใจเข้าออกกับมรณะกรรมฐานจิตใจของพระองค์ก็สงบระงับรวมลงไปได้แต่ว่าไม่เหมือนกันทุกคนเพราะว่าจริตของคนนั้นมันมีต่างๆกันแต่ว่าจะเป็นอุบายอย่างไรก็ตามถ้าตั้งใจทำจริงๆแล้วพุทธโธก็ได้ธัมโมสังโฆก็ได้กำหนดอันใดได้ทางนั้นแหละแต่ว่าต้องกำหนดจริงๆรวมจิตรวมใจเข้ามาตั้งภายในแล้วก็เพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาจิตใจก็ย่อมสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาได้เหมือนกันหมดแต่ในหลักพุทธศาสนาท่านก็วางไว้ว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน สมถกรรมฐานก็คือว่าอุบายใดๆก็ตามเมื่อนึกเมื่อเจริญเมื่อเอามาสอนใจจิตใจสงบระงับได้จนจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาได้ก็เป็นสมถกรรมฐานเมื่อจิตตั้งมั่นได้แล้วจึงจะเข้าหลักวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาก็คือว่าความเห็นแจ้งความเห็นจริงในตัวในตนคนเรานี่แหละในรูปในนามนี่แหละว่าร่างกายสังขารจิตใจของเรานี้เมื่อเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความเป็นทุกข์อยู่ตลอดกาลลงท้ายที่สุดแล้วก็ที่เรายึดว่าเป็นตัวตนของเราเนี่ยความจริงมันไม่ใช่ตัวของเราแท้แต่จิตมันมายึดเอาถือเอาความจริงมันบอกไม่ฟังอย่างคนเราที่ว่าเกิดมาแล้วความแก่ใครไม่ต้องการมันก็แก่ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครต้องการอยากจะอยู่ดีสบายด้วยกันทุกคนแต่เมื่อถึงเวลาแล้วมันบอกไม่ฟังมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยไปตามหน้าที่ของเขาท่านจึงให้รู้เท่าทันว่าในโลกเหล่านี้มีความไม่เที่ยงเต็มโลกมีความเป็นทุกข์เต็มโลกมีความไม่ใช่ตัวตนของเราเต็มโลกทั้งโลกภายในกายวาจาจิตของเราทั้งโลกภายนอกผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายซึ่งอาศัยอยู่ในโลกนี้ก็ตกลงไปในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนด้วยกันทั้งนั้นที่พระองค์ชี้แจงแสดงอย่างนี้เพื่อเตือนจิตใจของคนเราที่เคยมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในโลกมนุษย์สโลกเทวโลกพรหมโลกนี่แหละจะได้รู้สึกสำนึกในใจแล้วก็จะได้รวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นพินิจพิจารณาให้ถึงความจริงให้เห็นแจ้งในธาตุ4ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4เพื่อให้รู้แจ้งกองทุกข์กองภัยในรูปนามกายใจตัวตนคนเรานี่เองแต่วิธีสอนวิธีหัดมีมากมายหลายอย่างหลายประการกว่าจะเข้าอกเข้าใจแต่โดยย่นย่อแล้วหลักสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรใจเราจึงจะมีความสงบตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอันนี้แหละเป็นข้อแรกถ้าจิตนี้ไม่สงบระงับเสียก่อนไม่มีทางอะไรอะไรจิตเนี่ยมันก็เลินเล่อเผลอไปหมดไม่มีความรู้สึกประการใดว่าเราเกิดมาแล้วมันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมีความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้มันมองไม่เห็นเลยมีแต่จะเอาความสุขความสบายง่ายๆความจริงอะไรมันไม่ใช่ของง่ายในโลกนี้ไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมจะเอาง่ายๆนั้นไม่ได้อะไรทุกอย่างมันมีวิชาความรู้มีระเบียบแบบแผนทุกอย่างทุกประการกิจกรรมการงานทางโลกจึงสำเร็จกิจการการทางธรรมจึงสำเร็จลุล่วงไปเหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหลังจากได้รับทะพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังก่อนแล้วว่าจะได้มาตรัสรู้ในโลกเป็นพระพุทธเจ้าจริงแต่ว่าข้างหน้าไปนั้นสี่อสงไขยแสนมหากัปเป็นเวลายาวนานไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่ถึงกระนั้นก็ดี พระพุทธเจ้าของเราพระโพธิสัตว์ของเราท่านก็ไม่ท้อไม่ถอยเกิดมาเป็นคนก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาประกอบคุณงามความดีทุกสิ่งทุกประการนั่นแหละเพียรละความชั่วตั้งใจทำคุณงามความดีอยู่ทุกภพทุกชาติจนบารมีแก่กล้าสามารถอาถรรพ์อย่างทานบารมีก็มาเต็มบริบูรณ์ในเวสสันดรชาดกตั้งแต่เกิดมาทำบุญทำทานมันเป็นลูกพระเฒ่าพญามหากษัตริย์มั่งมีศรีสุขทานจนตลอดชาติก็ว่าได้เต็มบริบูรณ์จนได้มาเกิดอีกชาติหนึ่งเรียกว่ามาเป็นพระพุทธเจ้าชาติปัจจุบันปัจจุบันจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้ก็เสด็จออกบรรพชาบวชอยู่เป็นพระฤาษีเที่ยวภาวนาอยู่แถบเขาหิมาลัยตั้ง 6,000 ษาล่วงแล้วจึงมาถึงจังหวัดพุทธคยาสมัยนี้มีต้นไม้โพต้นหนึ่งอยู่ที่นั่นมานั่งภาวนาใต้ต้นไม้โพนั้นลมเอาไม้โพเป็นลมแต่ก่อนก็ยังไม่เรียกว่าไม้โพเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสโพธิญาณจึงให้ชื่อต้นไม้นั้นว่าต้นไม้โพธิโพธิญาณพระพุทธเจ้าภาวนาที่นั่นตั้งแต่นั้นมามนุษย์ก็นับถือต้นไม้โพว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ภาวนาได้ตรัสรู้พระพุทธเจ้าได้เห็นต้นไม้โพก็ระลึกถึงพระพุทธองค์จนมาถึงสร้างวัดสร้างวาก็มักจะเอาไม้สีมหาโพธิ์ไม้โพนี่แหละมาปลูกไว้บางแห่งก็หลายสิบต้นบางแห่งก็ต้นหนึ่งขึ้นไปแหละเพื่อให้ระลึกถึงพระพุทธองค์นั่งภาวนาในลุกขมูลล่มไม้แต่ไม่เฉพาะแต่ต้นไม้ภายนอกเท่านั้นความจริงถ้าเราฟังดูในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั้นพอมาถึงต้นโพนั้นก็เห็นชอบอกชอบใจชอบพระทัยตอนบ่ายเย็นๆก็มีแขกเลี้ยงโคเกิดมีศรัทธาว่าพระฤาษีตนนี้คงนอนที่นี่แน่ๆตั้งแต่กลางวันมาจนถึงค่ำไม่ไปที่ไหนแขกเลี้ยงโคก็เกิดมีศรัทธาขึ้นมาไปเกี่ยวเอาหญ้าคา8กำมาน้อมถวายพระพุทธองค์องค์ก็รับเอาหญ้าคาทั้ง8กำนั่นแหละมาเพื่อปูนั่งภาวนาไม่มีเจตนาจะนอนแต่แขกมันก็ให้เพื่อนอนพระองค์ก็เอาหญ้าคาทั้ง8กำนั่นแหละมาปูกับพื้นด้านทิศตะวันออกของต้นโพ เมื่อปูพื้นได้ดีแล้วพระองค์ก็เข้านั่งขัดสมาธิเพชรที่กล่าวมาแล้วว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายพระองค์ก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายรวมจิตใจเข้าไปให้ตั้งมั่นในลมหายใจในคืนวันนั้นเองก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาจากการนั่งสมาธิภาวนาแม้เราทุกๆคนก็อย่าได้ประมาทคือว่าคืนหนึ่งๆโดยเฉพาะก่อนที่เราจะหลับจะนอนนั่นแหละเป็นโอกาสอันดี ให้กราบพระไหว้พระทำวัดสวดมนต์ตั้งใจระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองที่ว่าไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งขัดสมาธินึกบริกรรมคำว่าพุทโธหรืออุบายอื่นใดก็ได้จนจิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนถ้าเราทำได้ครั้งแรกคืนนั้นครั้งแรกคืนที่สองก็พยายามทำให้ได้มันต่อไปได้ทุกคืนทุกคืนจนเคยชินเมื่อเคยชินแล้วถ้าไม่ได้ไหว้พระไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งภาวนาไม่ได้จะต้องทำนะมันเคยเข้าอันการทำอยู่เสมอเสมออันนั้นแหละเป็นอุบายธรรมอันสำคัญไม่ว่าอะไรสิ่งที่เราทำอยู่เสมอเสมอนั่นแหละมันเคยชินชำนิชำนาญเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาแก้ไขเหตุการณ์ภายในจิตใจได้แต่ถ้าไม่ลงมือทำเสียก่อนมีแต่ความอยากได้เป็นอย่างนั้นอยากได้อย่างนี้มันไม่ได้ถ้าเราทำแล้วไอ้ความผิดมันก็ย่อมรู้ได้แล้วความถูกมันก็ต้องรู้ได้แล้วก็ได้ละความผิดแล้วก็ทำแต่สิ่งที่ถูกจิตใจมันก็คล่องตัวไปโดยลำดับผลที่สุดสิ่งที่เราเข้าใจว่าไม่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้สิ่งที่เราเลิกละไม่ได้อย่างความโกรธความโลภความหลงถ้าเราทำภาวนาให้ได้ทุกคืนมันเป็นไปได้แต่ไม่ใช่เป็นเพียงความอยากต้องทำลงมือทำจนความเคยชินชำนิชำนาญในจิตใจของตัวเองความรู้ความฉลาดความสามารถอาฐานที่ทำอยู่ปฏิบัติอยู่มันเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาผิดถูกชั่วดีมันก็รู้ในนั้นผลที่สุดก็เข้าใจในการปฏิบัติภาวนาได้ด้วยตนเองแต่ต้องลงมือทำตั้งใจทำจริงๆทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกในขณะที่ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมานี่ย่อมเป็นอุบายอันสำคัญเป็นการแสดงออกซึ่งมรณะภัยคือความตายเลยอย่างว่าลมหายใจคนเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันจะตายจะแตกลมหายใจนี่เข้าไปปิดหายใจออกไม่ได้ก็ตายหรือหายใจออกไปแล้วสูดลมหายใจอากาศนี้เข้ามาเลี้ยงร่างกายไม่ได้ก็ตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกมันมองเห็นความตายได้เมื่อมองเห็นความตายที่จะมาถึงตัวเราได้จิตมันก็ตั้งขึ้นมาแบบไม่ประมาทนั่งก็ภาวนาพุทโธได้ยืนก็ภาวนาพุทโธได้เดินไปมาที่ไหนตัวเองชำนาญด้วยอุบายใดก็เอาอุบายนั้นมาสอนจิตสอนใจอยู่ตลอดเวลาจิตใจนั้นก็จะมีความสงบตั้งมั่นเมื่อมีความสงบตั้งมั่นสติปัญญามันก็เกิดมีขึ้นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมมันก็เกิดขึ้นที่จิตที่ใจนี่เองไม่ได้มาจากที่อื่นท่านเปรียบเทียบไว้ว่าการฝึกจิตนั้นมันคล้ายกันกับว่าช่างตีเหล็กสมัยโบราณช่างตีเหล็กสมัยโบราณนั้นเพิ่นเอาเหล็กตีเหล็กค้อนทั้งก็เป็นเหล็กค้อนตีก็เป็นเหล็กเหล็กที่จะมาทำเป็นมีดพลาจอบเสียมขวานเครื่องใช้ไม้สอยของมนุษย์ที่ใช้ก็ใช้เหล็กแต่ว่าเอาเหล็กที่จะ ทำเป็นเครื่องใช้ไม่สอยนั้นเข้าเผาไฟจนแดงโล่เอาออกมาก็มาตีถ้าเหล็กนั้นยังหนาอยู่ก็ตีแรงลงคะเนินตีหลายคนให้เหล็กนั้นมันบางลงมาจนเป็นเครื่องใช้ไม่สอยได้ก็คือว่าเอาเหล็กตีเหล็กมันเย็นก็เอาเข้าไฟออกมาก็ตีอยู่เรื่อยไปในช่างผู้ตีผู้นั่นมันก็ผลที่สุดมันก็กลายเป็นมีดเป็นพลาเป็นจอบเป็นเสียมเป็นขวานเป็นเครื่องใช้ไม้สอยของมนุษย์ได้แล้วเอาเหล็กตีเหล็กมันก็กลายเป็นเครื่องใช้ไม้สอยได้เราสอนใจของเราด้วยการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนแล้วก็นำไปฝึกสอนจิตใจของเราทุกลมหายใจเข้าออกหรือตลอดชั่วชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นคนแล้วก็จะได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมจิตไม่สงบก็จะสงบหลังอับได้จิตไม่ดีก็จะดีได้เพราะว่าเอาจิตสอนจิตเอาใจสอนใจเอาตัวเราสอนตัวเราผิดถูกชั่วดีก็ให้รู้อันใดผิดก็อย่าทำต่อไปอีกสิ่งใดดีถูกต้องตามทํานองครองธรรมก็รีบประพฤติปฏิบัติประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจของเราอันนี้ก็เป็นอุบายเตือนจิตใจของเราอันหนึ่งหรือว่าอย่างหนึ่งก็คือว่ามีดก็ดีผ้าก็ดีขวานก็ดีที่คนเราใช้ทำงานเวลาใช้ฟันใช้ถากทางอะไรต่อมีอะไรคมมันย่อมหายไปทีนี้คมมีดผ้านั้นจะบังเกิดมีขึ้นเจ้าของมีดผ้าต้องฝนฝึกฝนก็ว่าได้เอาหินมาเอาน้ำมาเอามีดผ้าขวานนั่นมาฝนที่หินนั่นแหละฝนเข้าคมมันมาจากไหนมันก็มาเกิดมาจากเหล็กที่ฝนให้มันบางมันก็เกิดคมขึ้นมาใช้การงานได้คำว่าจิตใจของเราเนี่ยก็ต้องฝึกฝนอบรมอยู่สอนอยู่เตือนอยู่ให้มันคมอย่างว่าตัดละกิเลสไม่ได้ความโกรธไม่ได้ความโลภไม่ได้ความหลงไม่ได้ก็เพราะมันไม่คมสติปัญญาไม่คมจิตสังขารมานจิตกิเลสนั้นมันเป็นใหญ่อยู่ในตัวคนเรามันไม่ยอมฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ชื่อว่ามารพยามารมารสังขารมารก็คือว่าศัตรูหรือผู้ฆ่าผู้ทำลายถ้าเราจะทำบุญให้ทานก็มักจะมีมารมาเบียดเบียนเราจะไหว้พระสวดมนต์มันก็มีมารมาเบียดเบียนคือมันไม่ยอมให้เราทำนั่นเองยิ่งเราจะนั่งฟังธรรมหรือนั่งสมาธิบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธมันก็ยิ่งเอาใหญ่ไม่ยอมให้ทำแต่ว่าถ้าจะทำไปตามอำนาจกิเลสแล้วมันอนุญาตทางนั้นส่งเสริมหนุนหลังให้ทำให้พูดให้คิดนั่นท่านว่ามารกิเลสมันมีอยู่ภายในตัวเราทุกคนไม่ใช่ว่ามีแต่ในพระพุทธเจ้าลบมารชนะอันนั้นมารของพระองค์มารจิตใจพระพุทธเจ้าในตัวเราทุกคนนี่มันก็มีมารพยามารคอยควบคุมอยู่เวลาจะทำความดีมันหาข้อแก้ตัวเวลาทำความชั่วล่ะมันไม่นั่นล่ะมันอนุญาตให้ทำ จึงจำเป็นต้องตั้งอกตั้งใจตั้งสัตว์อธิษฐานใจลงไปทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิภาวนาแม้อยู่ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเราก็ตามเราต้องตั้งใจลงไปว่าถึงเวลานั่งภาวนาแล้วเราจะต้องนั่งภาวนาให้ได้นั่งข้างใดคราวใดก็จะให้ใจสงบระงับเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนตั้งใจไว้เมื่อตั้งใจไว้ทำให้ได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองที่สามมันก็ค่อยสบายไปสะดวกไปครั้งแรกนั้นมันต้องขัดข้องที่สุดอะจึงจำเป็นต้องตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งจิตตั้งใจบริกรรมภาวนาให้มันเต็มที่ในเวลาเราทำพูดคิดอะไรก็ให้มีสติไม่ให้หลงลืมถ้าเรานึกอย่างอื่นไม่ได้ก็พุทโธเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าผู้ใดนับถือพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้านั่นท่านว่าตายแล้วก็ไม่ไปสู่อบายไปสู่สวรรค์เทวโลกอย่างน้อยก็มาเกิดเป็นคนด้วยอำนาจบุญกุศลด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าหากบันดมบันดาลให้เป็นไปพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเป็นผู้วิเศษกว่ามนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมในสมัยนั้นหรือในสมัยนี้ก็ยังเป็นผู้วิเศษอยู่สิ่งใดที่มนุษย์ทำไม่ได้พระองค์ทำได้สิ่งใดคนเราเทวดาอินทร์พรหมละไม่ได้พระองค์ละได้อย่างละกิเลสละอาความโกรธได้ก่อนใครๆในโลกพระองค์ก็ทำได้ละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจพระองค์เลิกละได้ก่อนคนทั้งหลายเทวดาทั้งหลายความรุ่มหลงมัวเมาอันมีอยู่ในจิตใจของพระองค์เลิกละได้ก่อนพวกเราทั้งหลายแล้วยังมีละกิเลสพร้อมทางวาสนาคำวาสนาอาจินนี่หมายถึงกิริยากายวาจาอันใดที่ไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้านั้นเรียบร้อยหมดกิริยามารยาทจะพูดจาปราศัยอะไรก็คล่องแคล่วอะไรทุกอย่างทุกประการเรียกว่าวาสนาที่ไม่ดีพระองค์เลิกได้หมดสาวกทั้งหลายเลิกไม่ได้หมดได้เป็นบางอย่างบางประการพระพุทธเจ้าพุทโธจึงควรที่เราทุกคนอย่าได้หลงลืมใครจะว่าไม่ดีก็เป็นเรื่องของคนใจเราผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าต้องให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้สามารถอาถรรพ์มนุษย์ใครทำไม่ได้พระองค์ทำได้กิเลสต่างๆคนละไม่ได้พระองค์ละกิเลสได้ด้วยพระองค์เองส่วนสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนั้นต้องได้ยินได้ฟังธรรมคำสอนจากพระพุทธเจ้าจากพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายจึงมีศรัทธาแก่กล้าปฏิบัติบูชาเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปได้เหมือนกันแต่ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าจากท่านผู้รู้ทั้งหลายจะไปคิดเอาเองปรุงแต่งเอาเองไม่ได้จึงชื่อว่าพุทโธพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ประเสริฐสุดไม่มีศาสนาใดที่จะสอนมนุษย์และเทวดาให้ไปถึงนิพพานได้เหมือนศาสนาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้วิเศษพิเศษกว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจึงสมควรที่เราทุกคนจะต้องนำลำลึกถึงบุญคุณของท่านว่ามีความเมตตามีความกรุณาสงสาร มีความมุทิตาพลอยยินดีมีความอุเบกขาในจิตของพระองค์คนไม่ดีพระองค์ก็ไม่เกลียดไม่ชังคนดีพระองค์ก็ช่วยส่งเสริมเทศนาว่ากล่าวให้ฟังไม่เหมือนจิตใจคนเราธรรมดาจิตใจคนเราธรรมดาแล้วสิ่งไม่ดีมันเกลียดชังสิ่งดีมันชอบพอใจพระพุทธเจ้าท่านวางเฉยได้เพราะท่านภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้แม้เราท่านทั้งหลายทุกโลกทุกนามที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งได้พบพุทธศาสนาแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาพุทโธในใจให้ได้ทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนนั้นนี่เป็นอุบายเตือนใจเราท่านทั้งหลายเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง